Amen. Amen. Odvídejte si, jestli ten čas zavřeje. Et ad deum meum Yeah. A mi rovi in modo e per il bismè. Nos autem sorexibus. Salute Dominum Sancti Meus, et confitemi me omnia sanctitatis eius. Coniam ad momentum indignatio eius, et per vita voluntas eius. Ad vesperum demoratur ventus, ad matutinum lentissimum. Domine in voluntate tua, restituisti decorum meum virtute. Avertis in voce tua opera, et factus sunt conturbatus. Ad te Domine clamavo, et ad Deum meum deprecavo. Nunque confitemi furtivi pungis, aut annunciami veritatem tuum. Audivi Dominus et misertus est mei, Dominus vultus est adiutor meus. Convertisti quantum meum in corus mihi, concilisti sanctum meum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exaltamus Deo Domine, gloria angelis sine. Et Deus in nunc in tentatione, sed libera nos a malo. Exaudi Domine Iesu Christe precessedor tuum et miserere nos, qui cum Patre et Spiritus Sancto miserens in saecula saeculorum. Amen. Lectio Sancti Evangelium secundum Iohannem. Antes est dies pascuae. Thank you. Mm-hmm.